niemieckiego rządu nie wyklucza, że w niedzielę w Rio de Janeiro dojdzie do spotkania Angeli Merkel z Władimirem Putinem. Wcześniej rzecznik Kremla informował, że rosyjski prezydent będzie rozmawiał z niemiecką kanclerz o sytuacji na Ukrainie. Oboje wybierają się bowiem na finałowy mecz mundialu, a na wschodzie Ukrainy znów doszło w nocy do walk. Straty są po obu stronach konfliktu. W nocy ostrzelano od strony rosyjskiej granicy pozycję ukraińskiej służby granicznej i wojska. Zginął jeden żołnierz, 17 zostało rannych. Do nocnej walki doszło w tych samych okolicach, gdzie wczoraj w wyniku ostrzału separatystów zginęło 19 żołnierzy. Prezydent Petro Poroszenko już zapowiedział, że winni zostaną znalezieni. Za każde życie naszego żołnierza bojówkarze zapłacą dziesiątkami i setkami swoich, powiedział szef państwa. Z kolei w czasie nocnych walk w okolicach miejscowości Metalist i Rubiżne został zabity jeden wojskowy. Inny zginął w wyniku eksplozji miny w mieście Siwersk. Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że straty są także po stronie separatystów. Ich grupy zostały zniszczone w co najmniej kilku miejscach. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Najwięcej osób poparło Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych Mieszkańców Ursynowa. Na jego powstanie zostaną przeznaczone 3 miliony złotych. Budżet obywatelski w Warszawie podzielony. Dzięki mobilizacji rowerzystów będzie realizowanych wiele projektów związanych właśnie z infrastrukturą rowerową, co cieszy m.in. Roberta Buciaka z Mokotowskiej Grupy Rowerowej. Bardzo się cieszymy przede wszystkim z tego, że zostanie zrealizowany projekt Spokojna Kazimierzowska, który spowoduje, że będzie można bezpiecznie przejechać z południowych dzielnic Warszawy rowerem do centrum, jak również będzie tam bezpieczniej dla pieszych. W głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego wzięło udział prawie 167 tysięcy mieszkańców Warszawy. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc z takiego wyniku jest zadowolona. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik, bo to jest ponad 8% i w badaniach socjologicznych mówi się o tym, że 8% to są ci najbardziej aktywni mieszkańcy w różnych miastach. Do podziału było 26 milionów złotych. Realizacja najtańszego projektu budowy domków dla owadów na Pradze Południe będzie kosztowała 168 zł. Niemieckie koleje mają niespodziankę dla 135 tysięcy posiadaczy karty zwycięzcy. Jeśli niemiecka reprezentacja w niedzielnym finale piłkarskiego mundialu pokona Argentynę, we wtorek każdy z tych, którzy kartę kupili, będzie mógł skorzystać z bezpłatnego biletu na dowolnej trasie. Oferta dotyczy wszystkich posiadaczy karty, niezależnie od tego, czy wytypowali sukces rodaków. Ci, którzy wytypowali, będą mogli korzystać z karty za darmo przez następny rok. A to całkiem spora grupa, bo wygraną narodowej reprezentacji wskazała połowa kupujących kartę zwycięzcy. Decydujący mecz, przypomnijmy, w niedzielę o 21:00 na słynnym stadionie Maracana w Rio de Janeiro. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe. Tomasz Grozdowski. W Tour de France robi się coraz ciekawiej, a przecież góry dopiero przed kolarzami. 234 km, drobne wzniesienia, ale przed zjazdem do mety w Nancy dwie górskie premie czwartej kategorii. Start w Epernay, mieście znanym wielbicielom szampana. Na 9 kilometrze ucieka szóstka, wśród nich Bartosz Husarski z niemieckiej grupy NetApp Endura. Peleton trzyma ich na dwuminutowej uwięzi. Z szóstki ucieka Husarski i Szwajcar Elmiger. Peleton jest bezlitosny. 19 kilometrów przed metą kończy się 200-kilometrowa przygoda Husarskiego i Elmigera. Pierwsza przełęcz, druga, wpadają do Nancy, finish, sprint. Sagan goni Trentina, nie dogoni, wygrywa Włoch. W Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Michał Kwiatkowski, czwarty, noga podaje. Wczoraj Włocha rozprowadził perspektywnie, a góry dopiero przed nimi. A Kwiatkowski lubi jeździć w górach. W pierwszym dniu lekkoatletycznej diamentowej ligi w Glasgow dwóch Polaków wygrało swoje konkurencje. Wojciech Tejner skoczył wzwyż 2,28 m, a w skoku o tyczce najlepszy był Paweł Wojciechowski. Drugi w tej konkurencji był Piotr Lisek. Tomasz Majewski dopiero piąty w konkursie pchnięcia kulą. Porywających wyników nie było. LeBron James podpisał 5-letni kontrakt z Cleveland Cavaliers. Największa gwiazda NBA opuściła zatem Miami. Z zespołem Heat dwa razy zdobywał mistrzostwo ligi. A w świecie piłkarskim przejście Luisa Suareza z Liverpoolu do Barcelony, przejście Alexisa Sancheza z Barcelony do Arsenalu, no i szykuje się też nie najgorsze przejście Angela Di Maria z Realu Madryt do Manchester United. O 22:00 w Brazylii rozpocznie się mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Holandia spotka się z Brazylią. Holendrom nie chce się grać, o tym mówi wyraźnie nawet trener Luis van Gaal. Brazylijczycy z kolei chcą się zrehabilitować za blamaż w półfinale. Dla co najmniej kilku zawodników Kanarinios to będzie niewątpliwie ostatni mecz w kadrze. Wszystko wskazuje na to, że również ostatni mecz trenera Scolariego.

nocy na ulicach mego miasta. Możesz być wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się ogubić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Żyję w tym mieście i żyję z sąsiadami, a sąsiedzi różni bywają, o tym dziś rozmawiamy. W mojej miejscowości zdarzyło się też tak, że moi sąsiedzi nowo wprowadzeni zaczęli nas uczyć słuchania nowej muzyki, i to zarówno przed 22, jak i po 22. Jeśli temat po 22 dało się dość szybko załatwić z patrolem policji, to temat do 22 okazał się nie do ruszenia, ponieważ właściwie wszystko było wolno, tak jak poinformowała nas policja, do 22. W związku z czym poinformowałem też naszego dzielnicowego, że jeśli do 22 wolno puszczać głośną muzykę bez szkody dla sąsiadów, to jeśli u nich przy komisariacie pewnego dnia pojawią się kolumny pod oknami z głośną muzyką, to też chyba nie mogą mi nic zrobić. Jakoś się udało. Nagle sąsiedzi przestali grać głośną muzykę do 22. Żyć bez strachu i bez nienawiści. Pośród tylu brudnych spraw musimy zostać czyści. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Ja żyję, ja żyję, ja żyję. No i taki sygnał. Na taki sygnał czeka pani słuchaczka podpisana tylko jedną literą A, która pyta nas: dzień dobry, czy państwo wiedzą może, gdzie mogę spotkać mojego ukochanego? No i to jest bardzo otwarte pytanie. Może ktoś z państwa pomoże. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Można też dzwonić 227 3. A wracając do sąsiadów. Zapraszamy do Trójki. Czy możemy na własnym podwórku gromadzić na przykład tony śmieci albo urządzać grill na balkonie? No, niektórzy stwierdzą, że jak najbardziej, na prywatnym terenie mogę robić co tylko zechcę, czy rzeczywiście. A czym jest wolność osobista? Nasza reporterka Izabela Woźniak zapytała o to Katarzynę Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Wolność osobista to aspekt wolności człowieka w relacji z najróżniejszymi podmiotami, przede wszystkim władzą publiczną, czyli państwem, które odnosi się do jego osoby. Czyli do tego, co ja jako człowiek, jako osoba mogę zrobić ze swoim ciałem, mogę zrobić ze swoim poruszaniem się, gdzie mogę pójść, jak spędzam czas. Innymi słowy, chodzi przede wszystkim o tą sferę wolności, której doświadczamy najbardziej na co dzień. Wolność osobista przenika się bardzo mocno z prawem do prywatności, intymności, autonomii informacyjnej, czyli z prawem do powiedzenia nie władzy i komukolwiek innemu, kto chciałby zaingerować w moją przestrzeń osobistą, intymną, o ile nie ma ważnego powodu, żeby to zrobić. Na ile powiedzenie wolność Tomku w swoim domku wiąże się z wolnością osobistą? Uważam, że powiedzenie wolno nam wszystko w domu, przynajmniej czego nie zabrania prawo, co ingeruje w wolność innych ludzi, jest bardzo spójne z koncepcją wolności osobistej. I ta koncepcja i prawo do prywatności, które bardziej odnosi się jeszcze do przestrzeni domowej, chronią naszą swobodę poruszania się tak w domu, jak i poza nim. Gdybym ja na przykład zechciała opalać się nago na swoim balkonie, to może przeszkadzać, ale z drugiej strony ja jestem u siebie, w zasadzie mogę robić sobie co chcę. No to co w tej sytuacji? Akurat nie sądzę, żeby nagość była czymś, czego można zakazać. Człowiek w swoim domu ma prawo poruszać się nago, a na balkonie? Jeżeli ja ze swojej wolności korzystam jednak w sposób dla innych trudny do przyjęcia, no na przykład właśnie chodzę nago po balkonie, myślę, że to jest przypadek graniczny i ja bym akurat broniła takiej swobody. Proszę na mnie nie patrzeć, ale to jest mój balkon, to jest moja przestrzeń. Nie naruszam tutaj obyczajności publicznej, bo to jest cały czas jeszcze w sferze mojego mieszkania, ale domyślam się, że pewnie mogłyby być tutaj różne sytuacje, nie wiem, kontakt z dziećmi, osobami, które z względów religijnych mają jakiś problem z tego typu zachowaniem. Można byłoby szukać powodów pewnie ograniczających tą sferę. To byłoby gdzieś na granicy. No i ktoś napisał, nie ma już ciszy nocnej. O każdej porze i na każdy hałas można wezwać policję. Tyle tej wolności. Odezwał się ktoś z drugiej strony barykady, rzec można. No i to też ciekawy głos. 18 minut po 8 i za chwilę wrócimy do tematu piłki nożnej. No i wrócimy dużo wcześniej, bo jeszcze muzycznie. Słowa hymnu nie kleją się, gdy przegrywasz mecz. Choć przegrywasz, ludzka rzecz, zwycięzcą lepiej być. Oh, yeah. Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Legenda minionych dni nie wystarczy, by teraz żyć. To, co dziś ważniejsze jest, biało-czerwony gniew. Oh, yeah. Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Zwycięstwie nie chcą śnić. Koło fortuny nie toczy się. Kiedy wygrać chcesz? Oh, yeah. Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Wiara wielką siłę ma. Wiarą można zmienić świat. Nadszedł czas na szyderców pić. Do zdobycia każdy jest żyw. Oh, yeah. Teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz teraz Polska musi wygrać. Każdy mecz. Polska to ostatnio musi naprawdę wygrywać każdy mecz, żeby cokolwiek, ale to nie taka wracajmy. Dobra piosenka na po pierwszym meczu grupowym. Teraz już Polska musi wygrać każdy mecz. Tak, a pierwszy mecz z Gibraltarem, przypominamy. Mm-hmm. Tomasz Gorazdowski w studiu ponownie. To przypomnijmy, uporządkujmy, bo pytań jest co niemiara. O której godzinie dokładnie ten mecz o trzecie miejsce, o której godzinie dokładnie ten mecz o finał, o złoty medal i dlaczego te godziny się różnią? Dobrze, zaczynamy po kolei w takim razie. Odpowiadając na twoje pytanie, dziś... Odpowiadam na pytanie pierwsze. O godzinie 22 w telewizji Polski program drugi, mecz o trzecie miejsce, Brazylia-Holandia. Z kolei w niedzielę finał o 21 w telewizji polskiej w kanale numer 1, ale to nie wszystko, bo należy zapamiętać 22 dzisiaj, 21 jutro, ale jutro również 19. Dlatego, że o 19 rozpocznie się ceremonia zamknięcia Mistrzostw Świata, która poprzedzi mecz finałowy, bo wiadomo, jakby zrobili odwrotnie, to nikt by na ceremonii nie został, a przynajmniej niewielu ludzi. Dzisiejszy mecz będzie komentował w telewizji Jacek Laskowski i jutrzejszy Dariusz Szpakowski. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, no to te najważniejsze to o 22 praktycznie na zamknięcie dnia, a wcześniej o 14.15 transmisja z 8 etapu Tour de France w Eurosporcie zaczyna być ciekawie, zaczynają być niewielkie, w zasadzie dla normalnych śmiertelników, wielkie góry. W Eurosporcie 2 o 16.30 Mistrzostwa Europy w kajakarstwie w Niemczech. Tam z kolei jest zdecydowanie płasko. A o 17.30 żużlowe Grand Prix Wielkiej Brytanii. Natomiast w niedzielę, przypomnę, o 21.00 finał Mistrzostw Świata. Proszę się nie spóźnić, bo o 22.00 to już może być 06, jak ktoś włączy telewizor. W Polsacie Sport piłka nożna plażowa. W Polsacie Sport Extra z kolei króluje siatkówka plażowa. W Eurosporcie 9. etap Tour de France. Początek transmisji o godzinie 14.15, a w Eurosport 2 na zmianę wioślarstwo i kajakarstwo. O 17 dla fanów Ekstraligi Żużlowej w N-Sporcie transmisja z meczu Stal Gorzów Unibaks Toruń. W finale piłkarskich Mistrzostw Świata sympatia Polaków będzie zapewne po stronie Argentyny, tak przynajmniej wydaje mi się. I tutaj mam taki obywatelski postulat. Otóż wyobraź sobie, że bramkarz Niemiec Manuel Neuer ma na Facebooku ponad 4,5 miliona lajków. W tym samym czasie bramkarz Argentyńczyków Sergio Romero ma 85 tysięcy lajków. Słabo to nawet po tych obronionych karnych? Słabo to wygląda. Tak, w związku z tym zalajkujmy trochę Romera, dodajmy mu animuszu. Animuszu przedniedzielnym. Bo co, dobrze mówię, że za Argentyną bardziej serce? Dobrze mówisz, że przedniedzielnym. Przedniedzielnym. Tak, jak najbardziej. No, bardziej serce z Argentyną, trochę tak. Może to, że taka złość w nas tkwi, że za Odrą, tak niedaleko, można znaleźć 11 dobrych piłkarzy, którzy w każdej imprezie walczą o medale, a u nas... No, można sięgać nawet głębiej, jeżeli chodzi o te sympatie i antypatie, ale po co? Wystarczy za granicę, prawda? Oczywiście. Bardzo dziękuję, Tomasz Gorazdowski. Tak powiedziałeś, wioślarstwo, kajakarstwo, czyli inaczej mówiąc, tyłem, przodem, ale zawsze przed siebie i do mety. 25 minut po godzinie 8. Sky. It's I sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It so hurts to end with such a loss, and it so hurts to lose when there's so much to end. Such a wiem, że będziemy grali z Niemcami w październiku jakoś i jeżeli będziemy kibicować Niemcom, oni zdobędą mistrza świata i znowu z nimi przegramy, no to przegramy z mistrzem świata. Kibicujmy jednak Niemcom. To pan wie, a ja wiem, że na tablicach na Stadionie Narodowym można wyświetlić dwucyfrowy wynik, to już na wszelki wypadek sprawdzono. Jeśli chodzi o pogodę dziś, to nie mam dobrych informacji. Raczej chmury, deszcz i burze. Tak będzie zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Na zachodzie jest szansa na niewielkie słońce. I tam też dziś najcieplej, 25 stopni. 24 w Poznaniu, 23 w Białymstoku, 22 w Katowicach, 21 w Warszawie i Krakowie, 20 w Kielcach, a 19 w Olsztynie, 18 w Rzeszowie i 17 w Zakopanem i Gdańsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wiać będzie z północy. Nieco silniejsze porywy podczas burz, a ciśnienie będzie powoli rosło. Dziś w południe 992 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Do dziewiątej. Pozostało jeszcze 29,5 minuty. No to po tej solidnej porcji rocka, jaka w poprzedniej pół godzinie, chwila uspokojenia i nastroju. A niektórzy się zaskoczą. Cały twój Paryż, spoczówek i mły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się ty. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. Serawi, wciąż spóźniony. Serawi, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na epatościu, widok z mostu. Na epatościu i ten bruk. Ideał nie tknął go. Na epatościu i do coś. Na epatościu i ten bruk. Tak realny. Nocą też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Nie, nie, nie.

Już wiemy, jakich nagrań słucha Muniek. Za chwilę dowiemy się, co przynosi dzisiejsza prasa. Bo kto prasę przynosi, to wiemy. Maja Borkowska, dzień dobry. Dzień dobry. No, a co w prasie? Ale ja nie przynoszę jej tam. Oj, masz, no i źle człowiek. Nie, ten zwrot i już zwrot akcji. Pan uprzejmy. Przynieśmy się zatem na szpalty. Ja przynoszę z pokoju naszego. Tak. Rzeczpospolitej artykuł, paragraf zakupienie magisterki. Studenci chętnie zlecają pisanie prac dyplomowych. Takimi sprawami zajmują się śledczy. Prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim oskarżyła 15 studentów o przywłaszczenie autorstwa prac dyplomowych. Zgodnie z artykułem 115 prawa autorskiego grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. W wyniku postępowania na uczelni mogą też stracić tytuł magistra czy licencjata. W gorzowskiej prokuraturze trwa postępowanie przeciw klientom firmy zajmującej się pisaniem prac dyplomowych na zlecenie. W jej siedzibie w Krakowie zabezpieczono 346 wzorów prac. Ich autorami były 24 osoby tam zatrudnione. Pisały głównie prace licencjackie i magisterskie. Jedno postępowanie dotyczy pracy ze studiów podyplomowych. W niektórych wypadkach po uprawomocnieniu się skazującego wyroku do poszczególnych uczelni trafiły z prokuratury wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego stwierdzającego nieważność nadania tytułu zawodowego, mówi Magdalena Piasecka z prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i dodaje, że z usług tej firmy korzystali studenci zarówno z większości znanych i prestiżowych uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Czy firma usłyszała jakieś zarzuty? Na tym etapie śledztwa prokuratura nie chce udzielać takich informacji. Proceder pisania prac na zlecenie bardzo trudno udowodnić, bo firmy zajmujące się tym deklarują, że sprzedają jedynie ich wzory. W regulaminach zastrzegają, że mogą one służyć studentom jedynie jako baza pod właściwą pracę dyplomową. W praktyce studenci rzadko zmieniają w nich choćby przecinek. Paragraf zakupienie magisterki, ten artykuł na stronach Prawo w Rzeczpospolitej. W Dzienniku Zachodnim służby na legalnym podsłuchu. Nasze służby nie tylko podsłuchują, ale i są podsłuchiwane. Czynią to między innymi właściciele lawet samochodowych, kierowcy chcący uniknąć kontroli drogowej i informujący się o misiach z suszarkami oraz pasjonaci, którzy w internecie umieszczają informacje o utrudnieniach na drodze czy zdjęcia z wypadków. Posiadanie urządzenia ścigającego fale radiowe jest dozwolone, a sprzęt, który to umożliwia, kupuje się niemal w każdym sklepie CB. Służby drogowe i prewencyjne posługują się łącznością analogową, nie ma możliwości szyfrowania rozmów. Przepisy zabraniają jedynie nadawania na częstotliwościach przeznaczonych dla służb. Podsłuchiwanie nie jest nielegalne, mówi Andrzej Gąska, rzecznik śląskiej policji. Ale to może się niebawem zmienić, bo testowany jest system Tetra, który umożliwia cyfrowanie. Jest jednak bardzo drogi. I o tym w Dzienniku Zachodnim. Jeszcze tygodnik plus minus. Tym razem temat tygodnika, temat z okładki, to pytanie koniec amerykańskiego snu i w ramach tego tematu między innymi artykuł Nieufni, sprytni, samotni. W Ameryce nie brak Polaków, którzy odnieśli sukces, ludzi zamożnych, liderów w różnych dziedzinach życia. Prawda jest jednak brutalna. W Waszyngtonie mało kto liczy się z Polonią. Podróżując po Ameryce, naprawdę trudno się nie natknąć na kogoś, kto oficjalnie jest tu zwany Polish American, czyli na Amerykanina polskiego pochodzenia, czyli Amerykaninem polskiego pochodzenia. Ostatnio, przemierzając autostradą stan Indiana, musiałem się zatrzymać w hotelu jednym z tych jakich dziesiątki, a może setki przy każdej z autostrad nieopodal miasteczka liczącego 3000 mieszkańców, jakieś 270 km na wschód od Chicago. Gdy pani w recepcji zobaczyła nazwisko, uśmiechnęła się i zaczęła mówić po polsku. Okazało się, że pani Teresa jest w okolicy jedyną Polką, przeprowadziła się 22 lat temu z Chicago razem z dziećmi. Od tamtej pory pracowała ciężko, czasem na dwa etaty, ale 3 synów wyszło na ludzi. 2 jest lekarzami, ostatni najmłodszy został najlepszym studentem w całym stanie w swoim roczniku. Jednym słowem, wszyscy 3 tutaj mają miejsce w 3-procentowej elicie Ameryki wśród ludzi z tytułami doktorskimi, wśród prawników, lekarzy i posiadaczy dyplomu MBA, najbardziej fachowych i najlepiej opłacanych. Kolejne trzy polskie nazwiska, których posiadacze, a oderwanie od polskich skupisk ma swoją cenę, najpewniej bezpowrotnie stracili kontakt z językiem i z Polską. Takich losów w Ameryce są setki i tysiące. Właściwie codziennie można spotkać ludzi, którzy mieli polskich rodziców, dziadków albo żony czy mężów lub którym zostały już tylko dziwne końcówki cki czy cki w nazwiskach. Tak pisze autor artykułu Nieufni, sprytni, samotni, a ten artykuł w tygodniku Plus Minus. A czytała go państwu Maja Borkowska. Tak smutno się zrobiło, to może ja coś odrobinę weselszego, jeśli pozwolisz. Po pierwsze, jest element optymistyczny. 31 dzień mistrzostw, a nasi wciąż bez straty gola. Słuszna uwaga. Pozdrawiamy panie Adamie. No i jeszcze żartów staram się raczej nie przekazywać, ale tego odmówić sobie nie mogę. Dwie muchy grają w piłkę nożną w kieliszku i nagle jedna mówi do drugiej: ty się staraj, bo za tydzień to gramy w pucharze. Tak, i to jest coś, co nam potrzeba zdecydowanie. Humoru dziś w tę szarą, burą sobotę, zwłaszcza w centralnej Polsce. No tak, obejrzymy mecz finałowy jutro o 21:00, przypomnę. Hymny 5 minut przed meczem. No i na przykład słuchacz pisze, że jego córki tylko na hymny przebiegają do pokoju, potem meczu nie oglądają, ale na hymny zawsze czekają z niecierpliwością. Jak to miło, jak każdy sobie coś takiego dla siebie odnajdzie. Oczywiście. W każdej imprezie. To jest bardzo dla pouczające. Dla każdego coś miłego i w ten sposób... No? Zresztą te hymny są piękne, naprawdę. Ja też tak, te bardzo lubię, bo odnajduję w nich wiele ciekawych utworów i nie posądzałbym niektórych krajów o takie piękne hymny. Właściwie kiedyś można by zrobić i o tym jeszcze krótki dźwięk. No dobrze. Na Narodowym z Niemcami w październiku. Kiedyś taka płyta wyszła, przepraszam, że za, bo może niestosowny kontekst, w tym kontekście to niestosowne, ale taka składanka i to były hymny natowskie. A coś takiego było, to prawda, to prawda. Ale chyba te bardziej egzotyczne są jeszcze poza strefą NATO. Przyjrzymy się temu, obiecuję. Wspomniałem ten Narodowy, no starali się państwo nam nie psuć humoru, bardzo dziękujemy, no, ale już takich maili też przyszło wiele. Koncert Metaliki wczoraj genialny, na zespoły, które wystąpiły przed, jeszcze lepsze. No dobrze, ponieważ dziś jest Polska Środa w sobotę i nie możemy jakoś specjalnie przywołać tych wspomnień. Długo myśleliśmy, co z tym fantem zrobić i udało się. Powiedziałem, że pani Edyta jeszcze raz wystąpi w naszej audycji, wystąpi tutaj w roli no, chórku. A razem z nią no, pokaźnych kilku mężczyzn. Ja mam jeszcze jeden pomysł na poprawienie sobie nastroju i będę go sobie tak poprawiać w tej sprawie, że byłam na Metalice w 99 roku na Stadionie Gwardii. Było bardzo fajnie, był to świetny koncert i tego będę się trzymać i tam mi tylko pozostało właściwie. Już? Nie, no proszę, proszę, intro jest dość długie, ale piękna gitara. No, co mam więcej powiedzieć? Zresztą o, Lica dla ścisłości też już wystąpił w naszej audycji dziś. No taki dzisiaj mamy kontakt. Ale nie byłam na Alice in Chains i z tego powodu będę płakać dalej. Mhm. A jeszcze kilka utworów i kilka zespołów wczoraj wystąpiło. Chcesz wymieniać dalej? Nie, nie zależało tylko na Metalice i Alice in Chains. mam nadzieję, że wspomnienia odżyły tym, którzy wczoraj mieli szczęście być. Za 11 minut, godzina 9, w sprawie sąsiedzkich porachunków bardzo ciekawy jeszcze jeden aspekt. Mieszkam w podwarszawskiej miejscowości w domu jednorodzinnym. Sąsiedzi postanowili pomalować dom niestety tylko od frontu, tak więc od mojej strony od wielu lat jestem narażona na widok dramatycznie położonego ocieplenia i nie pomagają prośby, a nawet sugestie dofinansowania. Nie, żeby sytuacja sąsiadów była trudna. Kolejne samochody pojawiają się cyklicznie. Jakieś metody? No właśnie. I tym może sąsiad dokuczyć. Źle dokończoną elewacją. ZD3, nie, raczej ranek, @polskiradio.pl. To nasz adres internetowy. Zaprosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tak z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hit i kino. No kino kinem, ale przecież radio to teatr wyobraźni. I teraz proszę zamknąć oczy. Czy państwo to słyszą? Na żywo. Prosto z Darłówka. Fale Bałtyku. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Ach, pięknie. No już za chwilę. Już za chwilę tych fal będzie pewnie w tle gdzieś więcej. Markomania właśnie stamtąd, polecam w imieniu Marka Niedźwieckiego. Oczywiście, no i posypały się żarty piłkarskie na Dzień Polski. What's the difference between England and teabag? Teabag stays longer in the cup. Pozdrawiam Trójkę. Chce być zły, Olaf Deriglaso w nowym nagraniu zatytułowanym Grzeczny. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękując za wszystkie maile, pozdrawiając sąsiadów oczywiście gorąco i ciepło. Proszę wybaczyć, jeśli przez najbliższe dwa dni wieczorami gdzieś tam za ścianą kibice będą krzyczeć. Mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Do usłyszenia w poniedziałek o 16:00. Słyszymy się my. Autopromocja. Drodzy Państwo, na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Ósmego września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. W najbliższą niedzielę o 20:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta bluzka, zobacz. Albo może ta? Może. Marian, możesz spojrzeć? Patrzysz tylko na ten mecz, a nie na mnie. Bożenko, bo teraz dla mnie ważne jest zupełnie inne pytanie. Kto wygra mundial? Marian, wiadomo, że Polska. To byłby dopiero fenomen. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania zwróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Od rana do wieczora ciesz się chrupiącym i aromatycznym pieczywem. I to codziennie, nawet w niedzielę. Tylko teraz przepyszna, delikatna bułka śniadaniowa fitness z ziarnami słonecznika i soi kosztuje jedyne 66 groszy. Tak, pszennożytnia bułka śniadaniowa fitness tylko 66 groszy. A może skusisz się na wyjątkowo smaczny i pięknie pachnący chleb śródziemnomorski pełen nasion, ziaren i płatków owsianych za złoty 99. Wyśmienity chleb śródziemnomorski tylko złoty 99. Chrupiący z pieca. Wyprzeć innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów, tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 12 lipca, jest 9. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z górników ranny w Suszcu na Śląsku, do wypadku doszło w kopalni Krupiński. W Katowicach dziś Marsz Autonomii i kontrmanifestacja jej przeciwników. Początek w samo południe. W tym serwisie zajrzymy też do Paryża, bo w ten weekend można tam posłuchać dużo dobrej i miejscami niezwykłej muzyki. Wypadek w kopalni Krupiński w Suszcu w województwie śląskim. Tym razem nie chodzi o tąpnięcie czy podziemny pożar. Podczas wstawiania na tor wykolejona platforma przygniotła do ściany jednego z górników. Mężczyzna został już przewieziony do szpitala. Jeszcze nie wiadomo, jaki jest jego stan. Nawet 4000 osób może wziąć udział w Marszu Autonomii, który w samo południe przejdzie ulicami Katowic. Będzie też kontrmanifestacja Ligi Obrony Suwerenności i Solidarnych 2000. Ale lider ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik manifestacji przeciwników się nie obawia. Jest mniej wesoła i mniej kolorowa, ale do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić i to nam nie przeszkadza. Trudno się przestraszyć grupy osób, które się z nami nie zgadzają i to demonstrują na ulicach. Ja jestem osobiście zadowolony z tego, że ten marsz wyzwala jakąś taką energię i ludzie w sposób mniej lub bardziej dojrzały dyskutują o tym, o co nam tak naprawdę chodzi. W dzisiejszym marszu mają wziąć udział goście z innych regionów Polski i z zagranicy, m.in. z Katalonii i Łużyc, a podczas marszu zostanie podsumowana akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy uznającej Ślązaków za mniejszość etniczną. Potrzebnych jest 100 000 podpisów. O aferze podsłuchowej. Słuch jakby zaginął, choć jej pokłosiem było wczorajsze głosowanie w Sejmie nad odwołaniem ministra spraw wewnętrznych. Bartłomiej Sienkiewicz jest jednym z podsłuchanych i pewnie długo tego nie zapomni. Ale specjaliści od marketingu politycznego nie mają wątpliwości. Nasi politycy z kolejnych afer podsłuchowych nie wyciągają wniosków. Rozmowy o państwie w restauracji przy wódce. Na to politycy nie będą sobie teraz pozwalali, uważa ekspert od wizerunku Tomasz Łysakowski. Teraz na pewno będzie mniej tych nieoficjalnych targów, mniej tych rozmów, które będą właśnie bardzo wulgarne w sytuacjach publicznych, gdzie ktoś może podsłuchać. Jednak w chronionych przed podsłuchami miejscach